الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى تمهيد کے بعد دعوی سورت مجھے بتاؤ تو صحیح لات کے متعلق اور عزا کے متعلق. یہ اللات لکھا ہوا ہے مفعول اول ما اخوی, یہ باقی جو آ رہے ہیں ساتھ, یہ اللات معطوف علیہ ہے, واو عاطفہ ہے اور عزا پھر معطوف ہے اس کا, اور پھر آگے پھر واو عاطفہ ہے, عزا پھر معطوف علیہ بن گیا اور مادات اس کا معطوف بن گیا. تو یہ سارے مل کر مفعول اول بن گئے افرأیتم کا, اور مفعول ثانی مقدر ہے حل نافعت او ضرت, چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے نیچے. مجھے بتاؤ تو صحیح لات اور عزا کے متعلق اور منات کے متعلق, جو تیسرا ہے ذکر میں, الاخرى اور پچھلا ہے رتبے میں. مفعول ثانی مقدر ہے حل نافعت او ضرت, کیا یہ نفع دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں. اللہ کو مذاکر ولہ الانثیٰ, سورت کا دوسرا دعویٰ آ گیا, کیا تمہارے لیے مذکر اور اس اللہ کے لیے مؤنث. تلک اذن قسمت ضیزا, رد الزامی, یہ تو اس وقت تقسیم ہے ٹیڑھی. ان ہی الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم, پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے, علی سبیل اللف و نشر مرتب, جس ترتیب کے ساتھ آپ نے چیز کو لپیٹا تھا اسی ترتیب کے ساتھ کھولنا. یہ جو لات منات عزا وغیرہ ہیں نہیں ہے وہ, مگر نام ہیں صفاتی, لکھا ہے مشکل کشا وغیرہ. سمیتموہا انتم, تم نے نام رکھے ہیں ان کے, تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, نہیں اتاری اللہ کریم نے بہا بے عبادتہا, ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل عقلی و نقلی. سورۃ یوسف آیت نمبر 40. صفحہ 363. حضرت یوسف علیہ السلام مسئلہ سمجھا رہے ہیں. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم, نہیں عبادت کرتے ہو تم اللہ کے بغیر مگر صفاتی ناموں کی. یہاں صفاتی لکھنا ہے اسماء کے نیچے, غریب نواز, داتا, گنج بخش وغیرہ وغیرہ, یہ صفتیں اللہ کی تھیں اور تم نے ان کے نام رکھ کر, سمیتموہا تم نے نام رکھے ان کے اور تمہارے باپ دادوں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل. ولی ہونے کی دلیل ہوگی, نبی ہونے کی دلیل ہوگی, بزرگ ہونے کی دلیل ہوگی, لیکن ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. یتبعون الا الظن, نہیں پیچھے چل رہے مگر بے اصل خیالات کے. نیچے لکھا ہے یعنی وای الہی کے مقابلہ میں تبع زن, وای الہی کے مقابلے میں تبع زن. اور یہ تب ان پر اور عنوان اسباب شرک, اسباب شرک. یہ تب الا زن, اور ایک اور جملہ اعتقاد الوہیت و شفاعت غیر اللہ میں ہیں, نہیں پیچھے چل رہے مگر بے اصل خیالات کے. ان کے الہوں نے کا عقیدہ رکھا اور غیر اللہ کی شفاعت غالبہ کا عقیدہ رکھا, یہ بے اصل خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں. وما تحمل انفس, اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں جو خواہش کرتے ہیں نفس, جو خواہش کرتے ہیں نفس اس کے پیچھے چل رہے ہیں. نچل کے عزم محرے کے باطل جو ان کے بے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہے, بے اصل خیالات کی وجہ سے جو عزم پیدا ہوتا ہے بس اس کے بھی اب جی فلاں دربار کا سجدہ, اب جی فلاں دربار کی منت, اور اسی کے پیچھے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مَنْ عَزِ اتِّبَاعَ, ان کو تو بھی اصل خیالات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے تھا، زن کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے تھا، کیوں؟ مانے رکاوٹ والا قد جاہم من ربہم الہدا، اور البتہ تحقیق آ چکی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ ام للانسان ما تمنا، اچھا کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے؟ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے من ان الاصنام تشفع لهم، یہ بات کہ یہ مورتیاں سفارش کریں گی ان کے لیے، یہ کچھ ملے گا جس کی انسان تمنا کرتا ہے۔ یہ عمل الانسان کا ایک جملہ نفی غایت، یعنی شفیع مان کر عبادت کرتے ہیں، نفی غایت یعنی شفیع مان کر عبادت کرتے ہیں، تو انسان کو یہ کچھ ملے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں ملے گا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، للہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کیا؟ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، پچھلے جہان کے کام اور پہلے جہان کے کام، پچھلے جہان کے کام اور پہلے جہان کے کام سارے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، عمل الانسان کا میں نے جملہ لکھوایا تھا، کیا انسان کو وہ مل جاتا ہے جس کی وہ غیروں سے تمنا کرتا ہے، ایک، اور نمبر دو، نمبر دو سمی پار سارے نہ پڑھو، جو اللہ کے ہاں وہ تمنا کر رہا ہے قیامت میں اس کو ملے گا، اور نمبر تین زید پڑھو، مادہ شفاعت جو غیروں سے امید کرتا ہے، ام برائے انکار، ملے گا نہیں ملے گا، شفاعت غیر اللہ کی اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اس پر میں نے دو عقیدے لکھوائے تھے، نمبر ایک غیر اللہ کی الوہیت اور شفاعت کا عقیدہ، نمبر دو، یہ تو مبدا تھا، نمبر دو یہ کیوں اس لیے کیا، غیر اللہ کو الہ سمجھا ان کی شفاعت کے، کیوں؟ تاکہ ہماری دنیاوی ضروریات پوری ہوتی رہیں، تو للہ سے اس کی تردید کی ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ ہی کے اختیار میں ہیں پچھلے جہان کے کام اور پہلے جہان کے کام۔ جو تم نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہماری دنیاوی ضروریات پوری ہوں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَقَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، دعوِ ثانی کے متعلق، یہ سفارش کریں گے شفیع غالب ہے نہیں، کتنے ہیں فرشتے آسمان کے اندر؟ اس سماوات کی قید میں نے عرض کیا تھا قرب بتانے کے لیے ہے۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا، نہیں فائدہ دے گی ان کی سفارش ذرا برابر، الا من بعد یاذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اجازت دے دے اللہ، لیکن کس کے لیے؟ لمن یشاء، جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا، ویرضا، اور جس کے لیے اللہ پسند کرے گا۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لا تغنی کے نیچے، باوجود اس علوم شانی کے بھی ان کی سفارش فائدہ نہیں دے سکتی۔ شفاعت کے نیچے جملہ، نہ شفاعت وجاہت و محبت جو بلا رضا ہوتی ہے۔ میں نے سورۃ الانبیاء میں تین قسم کی شفاعت لکھوائی تھی، شفاعت وجاہت، شفاعت محبت، شفاعت بالاجازت۔ کوئی ساتھی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ پچھلوں سے لے کر آج تک جتنے مشرکین گزرے ہیں، آج موجودہ بھی، یہ کون سی شفاعت کے قائل ہے؟ شفاعت محبت، شفاعت وجاہت کا معنی رانا صاحب ڈر اور روب کی وجہ سے سفارش مانگ لینا۔ ایس پی کہتا ہے تھانے دار کو، اس مجرم کو چھوڑ دو۔ اب تھانے دار کی کیا جرات ہے کہ ایس پی کی بات نہ مانے؟ اس کو کہتے ہیں شفاعت وجاہت، روب اور ڈر کی وجہ سے شفاعت سفارش مان لینا۔ دوسری شفاعت محبت، کسی کی محبت میں مجبور ہو کر بات مان لینا۔ بیٹا ضد کرے باپ کیسے نہیں مانے گا، بیٹی ضد کرے والد کیسے نہیں مانے گا۔ وہ مشرکین پچھلے اور موجودہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ جس بات پر اڑ جائیں اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اور اصل جو شفاعت جائز ہے وہ ہے شفاعت بالاجازت، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، میں نے وہاں شفاعت کی شرائط بھی لکھوائی تھی سورۃ الانبیاء میں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ، زجر، یہ زجر ہے، یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، لیسمون الملائکہ تسمیۃ الانثیٰ، البتہ نام رکھ رہے ہیں فرشتوں کے، نام رکھنا مؤنث کے، ان کو کہہ رہے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لمیہ شاہ و یرزا کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، دفع شبہ، یعنی کسی کی وجاہت سے محبت سے مجبور ہو کر، کسی کی وجاہت یا محبت سے مجبور ہو کر، بلا رضا مشیت نہیں، لیکن مشیت پر رضا ہوگی۔ یہ کیا لکھا ہے، ٹھیک کرو مولانا۔ یعنی کسی کی وجاہت یا محبت سے مجبور ہو کر بلا رضا شفاعت نہیں، بلا رضا شفاعت نہیں، لیکن شفاعت با رضا ہوگی۔ جن فرشتوں کو تم نے اللہ کی بیٹیاں سمجھا ہوا ہے اور سفارشی بنا رکھا ہے، ان کی سفارش کام نہیں آ سکتی۔ ہاں اللہ اجازت دے دے، اللہ پسند کرے تو اور بات ہے۔ وما لهم به من علم نفی دلیل، نہیں ان کے لیے بھی اس مسئلے کے متعلق من علم کوئی دلیل، یتبعون الا سنا سبب زلالت، نہیں پیچھے چل رہے مگر بے اصل خیالات کے، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً گمان نہیں کام آ سکتا حق کے ثابت کرنے میں ذرا برابر، حق ثابت کرنا ہو تو گمان کام نہیں آ سکتا۔ فعارض من تولا عن ذکرنا، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں فرشتوں کے متعلق، ذرا دوبارہ کھولیے۔ ان فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اشاہد خلقہم، یہ سورۃ الصافات آیت نمبر 149، یہاں یہ انداز ہے، فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، پوچھو صحیح میرے محبوب ان سے، کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں۔ اچھا یہ جو کہتے ہیں بیٹیاں ہیں، ہم خلقنا الملائکہ اناثا وہم شاہدون، پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے، موجود تھے کہ بیٹیاں اللہ کریم کی ہیں، یہ بن رہی ہیں، یہ موجود تھے۔ الا انہم من افکہم لیکونون ولد اللہ، خبردار، یقینا وہ اپنے جھوٹ کی، مل کا یہاں کیا معنی کیا تھا، بوجہ اپنے جھوٹ کے، لیکونون کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ کریم نے بیٹا بنا لیا ہے، وانہم لکاذبون یقینا والبتہ جھوٹے ہیں، اصطفی البنات علی البنین، کیا چن لی اللہ کریم نے بیٹیاں، علی البنین بجائے بیٹوں کے، مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیسے تم فیصلے کر رہے ہو۔ حوالے یہاں دکھائے تھے سورۃ نحل کے بھی، خود لڑکی کی خوشخبری ملے ان کو خبر تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ فعارض من تولى عن ذکرنا، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زجر للمشرکین، فعارض من تولى عن ذکرنا، پس منہ موڑ لیجئے میرے محبوب سے، عمر سجا لکھی ہوئی، فعارض من تولى عن ذکرنا، پس منہ موڑ لیجئے میرے محبوب اس بندے سے، تولى جو حق سے پھر گیا ہے، ان ذکر نہ جس نے منہ موڑ لیا ہے، کسے ان ذکر نہ ہمارے ذکر سے یعنی قرآن سے، جس نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے اس سے میرے پیغمبر عارض آپ بھی منہ موڑ لیں، منہ موڑنے کا معنی یہ کہ منہ صرف کر لو، عارض یعنی غم نہ کرو، ولم یرید الا الحیات الدنیا، نہیں ارادہ کیا اس نے مگر صرف دنیا کی زندگی کا، دنیا دنیا دنیا بس، ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا مبلغہم من العلم انتہا ہے ان کے علم کی، کٹھا منع کیا، ان ربک ھو اعلم بمن صلی عن سبیلہ، جملہ معترضہ، بیان علم کامل، بیان علم کامل، ان ربک ھو اعلم، درمیان میں ایک جملہ معترض، یقین تیرا پروردگار وہی خوب جانتا ہے، لا خیرہ سبحانہ، اللہ کے بغیر کوئی دوسرا نہیں جانتا، وہی خوب جانتا ہے، بے منزلہ اس بندے کو جو ہٹ گیا ہم سبھی نہیں اللہ کے راستے سے، وہ عالم و بے من اہتدا، اور وہ اللہ خوب جانتے اس بندے کو جو راہ پر چل رہا ہے، جو راہ پر چل رہا ہے، ساتھ حاشیے پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اور یہ مورز منہ موڑنے والے، اور یہ مورز منزلہ کے قبیل سے ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہ ان میں سے ہیں جو بھٹک چکے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بیان قدرت کامل، پہلے بیان تھا علم کامل، اب بیان ہے قدرت کامل، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، اللَّامُ لِلْعَاقِبَا، یہ لام انجام بیان کرنے کے لیے آئی ہے، نتیجہ انسان انجام کار یہ ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَصَابُوا، تاکہ بدلہ دے، یعنی انجام یہ نکلے گا کہ بدلہ دے گا اللہ، کن کو بدلہ دے گا، یہ زلزلہ سے متعلق ہے، جو گمراہ ہوگی ان کا بدلہ سنو، انجام یہ نکلے گا کہ بدلہ دے گا اللہ ان کو، أَصَابُوا، جنہوں نے برا کیا، کون سا برا کیا، اشرکوا، برائی کی یعنی شرک کیا، بما عملوا، بس سبب اس شرک کے جو وہ کرتے رہے، بما، بس سبب اس شرک کے جو وہ کرتے رہے، ان کو اللہ بدلہ دے گا، بما عملوا من الشرک، جو شرک والے اعمال کرتے رہے ان کو اللہ بدلہ دے گا، ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، نتیجہ ہوتا ہے جو ہدایت پچھتا وہ نتیجہ سنو، یہ متعلق بے من اہتدا کے، اللہ خوب جانتے ہیں اس کو جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اس کا بدلہ سنو، بدلہ دے گا اللہ ان کو، احسنوا، خاضے نے مانا کیا، وحدوا ربہم، جنہوں نے اپنے رب کو اکیلا مانا ذات و صفات اور عبادات کے اندر، اور بدلہ دے گا ان کو جنہوں نے دل سے نیکی کی، دل سے نیکی کا مطلب اپنے رب کی توحید کو مانا، کون سا بدلہ دے گا، بالحسنی، کون سا بدلہ دے گا، بالحسنی، بہت اچھا بدلہ دے گا، یعنی الجنہ، الذین یجتنبون کبائر الاسم، سورہ یونس، سبحان اللہ، یہ آیت نمبر 26، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جی 316، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دل سے نیکی کی، اخلاص سے نیکی کی، توحید کو مانا، الحسنى، بہت بڑی اچھائی ہوگی، یعنی جنت، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، الا لمن، ایک اوپر جملہ عمل الانسان ما تمنا کا رہ گیا پہلی سطر میں، اور نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ ان کی تمنا پوری نہ فرمائے گا، نہ دنیا میں کہ حاجات میں شفاعت کریں، نہ آخرت میں کہ نجات سے شفاعت کریں۔ دنیا میں حاجتیں پوری ہوں، آخرت میں نجات ملے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، الذین یجتنبون، محسنین کون ہیں؟ صفات محسنین، وہ جو بچتے ہیں کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے، اس کے نیچے شرک اعتقادی، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، اس کے نیچے شرک فعلی۔ الا لمم، مگر کچھ آلودگی، لمم آلودگی، اس کے آگے چھوٹا چھوٹا جملہ بھی لکھا ہوا ہے، کچھ آلودگی اگر کبھی کبھی صغائر ہو جائیں، صغیرہ گناہ ہو جائے۔ لیکن میں نے حاشیہ لکھوایا تھا کہ لمم کا کیا معنی ہے، وسوسہ، خیال اور وسوسہ، وہ غیر اختیاری چیز ہے، وہ معاف ہے۔ لمم کا معنی صغائر نہیں ہے، صغائر کرنا غلط ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، صغائر خود بخود تو معاف نہیں ہوتے، انسان کوئی نیکی کرے اور صغائر ختم ہو جائے تو اور بات ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، محسنین کون ہیں؟ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، مثلا شرک اعتقادی، والفواحش، بے حیائی، شرک فعلی سے بچتے ہیں۔ الا لمم، مگر وسوسہ اور خیال، خیال اور وسوسہ معاف ہے، ورنہ باقی گناہ معاف نہیں ہیں۔ کبائر تو ویسے معاف نہیں ہوتے توبہ کے بغیر، اور صغائر اگر بندہ نیکی کرے، نیکیوں کی وجہ سے مٹ جائیں تو اور بات ہے۔ ایک اور میں نے جملہ لکھوایا جن کو تقریروں کا شوق ہے ان کے لیے، صغائر بمنزلہ امراض اور عبادات بمنزلہ دوا۔ نمبر تین، کبائر سے بچنا بمنزلہ پرہیز۔ اب آگے جملہ، پرہیز ہوگا تو دوا کا فائدہ امراض کو ہوگا، پرہیز ہوگا تو امراض کا فائدہ ہوگا، تو عبادات تب فائدہ دے گی جب بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اور بد پرہیزی ہو تو دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ و اعلم بکم، یقیناً تیرا پروردگار وسیع بخشش والا ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے رفع یاس، جو للذین اساؤوا سے پیدا ہوتی ہے، ایک نا امیدی سی پیدا ہو گئی دل میں، اچھا جو برے کام کرتے رہے اللہ ان کو بدلہ دے گا، یہ الذین اساؤوا سے جو مایوسی پیدا ہوتی تھی اس کو دور کیا۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا پروردگار وسیع بخشش والا ہے، وعالم بکم، رفع عجب، جو الذین آسن والے جملے سے پیدا ہوتا تھا، ہاں ہم تو بڑی چیز ہیں، نیکیاں کریں، فرمایا نہیں نہیں زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَعَلَمُ بِكُمْ، آکر نہ کرنا، اپنے آپ کو بہت کچھ نہ سمجھنا، واللہ خوب جانتا ہے تم کو، ما احوال کے، تمہارے حالات بھی خوب جانتا ہے، تمہیں بھی خوب جانتا ہے۔ اس انشاء کو، جب اس نے تم کو پیدا کیا تھا، بواسطہ باپ کے، من الارض، زمین میں سے، تم کو زمین سے پیدا کیا تھا، یعنی تمہارے والد کو کیا تھا، والد کے واسطے سے تم بھی زمین سے پیدا ہوئے ہو۔ اس انتم اجنتم فی متون امہاتکم، اور اللہ تمہیں جانتا ہے جب ہوتے ہو تم بچے ماؤں کے پیٹوں میں، یعنی مدار نجات خاتمہ پر ہے، اور وہ اللہ کو معلوم ہے، مثل ابتدا کے، اور تم کو نہ ابتدا معلوم ہے نہ انتہا۔ آکر کس بات کی؟ فلا تزکوا انفسکم، مت پاک کہو اپنے آپ کو، ہو عالم بمن اتقی، واللہ خوب جانتا ہے اس بندے کو، اتقی، جو واقعی متقی بن گیا ہے۔ افرائیت الذی تولی واعطی قلیلا واخذا، زجر، نیچے لکھا یہ بھی ایک کافر تھا قریشی، ولید ابن مغیرہ اس کا نام تھا۔ افرائیت الذی تولیٰ، مجھے بتا دو صحیح میرے محبوب زجر، بتا دو صحیح اس بندے کے بارے میں، تولیٰ جس نے حق سے منہ موڑ لیا، وآتا قلیلہ وقدا اور دیا اس نے تھوڑا، دیا تھوڑے کا کیا مطلب، یعنی تھوڑا سا حق بولتا تھا اور تائید کرتا تھا رسالت کی، وعقدہ سخت نکلا، کچھ کچھ قریب ہونے لگا ولید ابن مغیرہ، پھر ہٹ گیا۔ اِنَّهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، اس صفا میں انکاری، کیا ہے اس کے پاس غیب کا علم، بس وہ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس غیب کا علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یعنی نہیں غیب کا علم نہیں ہے کہ مجھے نعمتیں ملنی ہیں آخرت کے اندر، اس کے پاس بھی غیب ہے۔ ہم لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا نئی خبر دیا گیا، دلیل نقلی از صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کو پیش کیا جا رہا ہے نقل میں، کیا نئی خبر دیا گیا وہ ولید ابن مغیرہ اس بارے میں جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بات تھی، و ابراہیم حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی تھی، اس کی خبر نہیں دیا گیا۔ کون سا ابراہیم؟ الذی وفا، جس نے پوری پوری وفا کی، الذی وفا، پوری پوری وفا کی۔ نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے الذی وفا پر، جس نے احکام کی پوری بجا آوری کی، الذی وفا، جس نے پورا کر دکھایا۔ یہ ہے فضیلت ابراہیم، میں صرف ایک ذوق عرض کر رہا ہوں، ذوق، الذی وفا، جس نے پوری پوری وفا کی۔ اللہ تذر وازرہ وزر اخرى ولیس للانسان الا ما سعى، اللہ تذر وازرہ وزر اخرى، مضمون اول، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا مضمون تھا، حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں کیا مضمون تھا، اللہ تاثر و دوں ادھر اخرا، یہ مضمون پہلا پہلا یہ تھا کہ نہیں اٹھائے گا بوجھ کوئی، بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مرنا اس کا جملہ گناہوں کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اوپر لکھا ہوا ہے مضمون اول یہ تھا، اور آگے لکھا ہے ایسے طور سے کہ کرنے والا بری ہو جائے، یوں نہیں ہوگا ایک کے گناہ اٹھا کر دوسرے پر ڈال دیے جائیں اور یہ بندہ بری ہو جائے، یوں نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، مضمون نوم، اور یہ بھی مضمون حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، کیا کہ نہیں انسان کے لیے مگر صرف وہ ہے سعا، جو وہ خود کوشش کرے، انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرے۔ نیچے لکھے صرف ایمان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں وہی انسان کے لیے ہے جس کی وہ خود کوشش کرے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، تیسرا مضمون، یہ سارے مضامین حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں تھے، اس کا حاشیہ بعد میں پڑھیں گے، ذرا میں آیتیں مکمل کر لوں۔ تیسرا مضمون یہ بھی صحیفوں میں تھا، اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، یقیناً انسان کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، اس کو میزان میں رکھ کر دیکھا جائے گا کیا اس کی حیثیت ہے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کا، بدلہ دیا جائے گا انسان اس کا، بدلہ الاوفا، پورا پورا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، چوتھا مضمون یہ بھی تھا صحیفوں کے اندر، یقیناً تیرے پروردگار کی طرف صرف المنتہا، سب کو پہنچنا ہے، سب کو پہنچنا ہے، سب کی انتہا ہے۔ اس کا ایک جملہ، پھر نڈر کیسے ہو گیا ولید ابن مغیرہ، نڈر کیسے ہو گیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَىٰ، پانچواں مضمون یہ بھی تھا ان صحیفوں کے اندر، یقیناً واللہ وہی ہنساتا ہے باب کا، وہی رولاتا ہے۔ نیچے خلاصہ لکھا ہوا ہے، جمیع تصرفات کا مالک صرف اللہ جل شان ہو ہے، نہ کوئی غیر۔ وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا، چھٹا مضمون یہ بھی تھا صحیفوں کے اندر، اور یقیناً وہ اللہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، ساتواں مضمون یہ بھی تھا یقیناً وہ اللہ خالق الزوجین الذکر والانثی، اسی نے پیدا کیا ہے دونوں قسموں کو یعنی مذکر اور مونس، کس سے پیدا کیا؟ من نطفہ، ایک بوند سے، قطرے سے، اذا تمنا، جب ٹپکایا جاتا ہے وہ قطرہ رحم میں، وانا لہ النشرۃ الاخرى، آٹھواں مضمون یہ بھی تھا صحیفوں کے اندر، اور یقیناً اسی کے ذمے ہے، علیہ کمانا، اسی کے ذمے ہے النشرۃ الاخرى، اٹھانا دوسری بار۔ میں ہر ہر لفظ نہیں لکھوا سکتا، کتنے پارے ہو گئے ہیں، اب آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ وَأَنَّهُ وَاغْنَا وَاَقْنَا، أَنَّ عَلَيْهِ، ایک بڑے جملہ لکھا ہے، یعنی ایسا ضروری ہے کہ گویا ذمے ہے، ایسا ضروری ہے کہ گویا ذمے ہے، دوبارہ پیدا ہونا ایسا ضروری ہے گویا اللہ کے ذمے لگ گئی ہے، یہ بات اٹھانا ہی اٹھانا ہے تو نے۔ وَأَنَّهُ وَاغْنَا وَاَقْنَا، نام مضمون یہ بھی تھا صحیفوں کے اندر، یقیناً وہی اللہ غنی کرتا ہے، واقنا، اور تنگ دست کرتا ہے، دسواں مضمون یہ بھی تھا صحیفوں کے اندر، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، یقیناً وہی اللہ وہی ہے رب شعرا ستارے کا۔ عرب کی ایک جماعت شعرا ستارے کی عبادت کرتی تھی، عرب کی ایک جماعت شعرا ستارے کی عبادت کرتی تھی، اسی کا تذکرہ۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ آدَمَ الْأُولَى، گیارہواں مضمون یہ بھی تھا صحیفوں کے اندر، اور یقیناً وہ اللہ اسی نے ہلاک کیا آدَمَ الْأُولَى، پہلے آدمیوں کو، نیچے لکھا ہے بوجہ شرک و کفر، اور آدَمَ الْأُولَى کے نیچے لکھا ہے قدیم۔ ایک اور جملہ کرتا ہوں، اَنَّهُ أَهْلَكَ آدَمَ الْأُولَى، آد جدید یا تو سمود تھے، آد جدید یا تو سمود تھے یا ارم، آد جدید تھے، پرانے آدیوں کو اللہ نے ہلاک کیا، پھر سمودیوں کو اللہ لے آیا، وہ سمود اور سمودی ہی آد جدید ہیں۔ فما اب کا، نہ باقی رکھا اللہ نے ان میں سے کسی کو، وہ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کو، من قبل، کل مانا آپ کو بتایا تھا بھول گئے ہیں، وہ قوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہ و برباد کیا، من قبل، ان سب سے پہلے، انہم کانہم اسلم واتوا وجہ عذاب، یقیناً وہ تھے، ہم اسلم، یقیناً تھے وہ بہت بڑے ظالم، بہت بڑے ظالم، کیسے بہت بڑے ظالم تھے، دلیل پیش کرو، نیچے لکھا ہوا ہے کہ 950 برس کے بعد بھی توحید نہ مانی، وَأَطْوَى، اور بڑے سرکش، وَالْمُؤْتَفِقَةَ، اور الٹی ہوئی بستیاں، وَالْمُؤْتَفِقَةَ، الٹی ہوئی بستیاں، احوا، نیچے گرا مارا، الٹی ہوئی بستیوں کو نیچے اللہ نے گرا مارا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّاهَا، اللہ، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّاهَا، شدت عذاب، پس ڈھانپ لیا ان الٹی ہوئی بستیوں کو، بس ڈھانپ لیا ان الٹی ہوئی بستیوں کو، ماوشا، اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، جس نے بھی ڈھانپ لیا، اس کا جملہ کہتا ہوں مولانا، ابہام تفخیم کے لیے ہے، بڑی کتابوں والے علماء، ابہام تفخیم کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنا بڑا عذاب تھا جس نے ان کو ڈھانپ لیا تھا، فغشاہا ما غشاہا، کیا چیز تھی وہ، فرمایا کیا پوچھتے ہو، وہ کتنا بڑا عذاب تھا، فبأي آلاء ربک تتمارا، تفریعی برمضامین سابقہ، پچھلے جتنے مضامین گزرے ان کے ساتھ ایک جملہ متعلق ہے، تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، فَمِنْ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا، بس پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کے ساتھ تتمارا، تو جھگڑا کرے گا، ایک معنی، دوسرا معنی تو شک کرے گا، تتمارا جھگڑا کرے گا، دوسرا معنی شک کرے گا، کون کون سی رب کی نعمتوں کے ساتھ، کونے پر بڑا قیمتی رانا صاحب جملہ لکھا ہوا ہے، نمبر ایک، یعنی کس کس کو غیر کی طرف منسوب کرے گا، رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑا کرے گا، یعنی کس کس کو غیر کی طرف منسوب کرے گا، اور غیر کو اس میں شریک کرنا نعمتوں میں جھگڑا کرنا ہے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم۔ یہ ڈرانے والا ہے بوجہ ہمدردی، من النذر الأولى پہلے ڈرانے والوں میں سے، جس طرح پہلے ڈرانے والے آئے ان میں سے یہ بھی ڈرانے والا ہے، اس کو ضرور مانو، اس کو ضرور مانو، ایک لفظ کے اندر رب عرض کر رہا ہوں، اس کو ضرور مانو، اس لیے کہ عازفہ دلہ عازفہ قریب آ چکی ہے، قریب آنے والی، اس کو ضرور مانو، اس لیے کہ قریب آ چکی ہے، قریب آنے والی ہے۔ نیچے لکھا ہے ثبوت ہے کہ ہم اچھا آخرت کا ڈراوا، مان لو قریب آ چکی ہے، قریب آنے والی۔ العازفہ کے نیچے لکھا ہے مصیبت، عازفہ دل مصیبت العازفہ، قریب آ چکی ہے مصیبت، قریب آنے والی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، دفع شبہ کے کب آئے گی؟ جواب، نہیں اس مصیبت کے لیے اللہ کریم کے بغیر کاشفا، کوئی کھول کر دکھانے والا۔ شیخ الہند نے مانا کیا، یعنی اللہ کے بغیر کسی کو بھی علم نہیں، خلاصہ اللہ کے بغیر کسی کو بھی علم نہیں۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، کاشفا سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، جماعت کاشفا، جماعت کاشفا، نہیں اس قیامت کے لیے اللہ کے بغیر کوئی جماعت کھولنے والی، کوئی بھی کھول کر نہیں بتا سکتی کب قیامت آئے گی۔ آپ من ہذا الحدیث تعجبون، سبحان اللہ، ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی، نیچے جملہ، ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی، آپ من ہذا الحدیث تعجبون، زجر اللہ نے ڈانٹا، کیا بس اس کلام سے، حدیث کا معنی کلام، اس کلام الہی سے تعجبون، تم تعجب کرتے ہو۔ نیچے لکھا ہوا ہے من یکون صحیحا، اس بات کے ہونے سے کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے تم حیران ہو رہے ہو، وصف اول، حیران ہو رہے ہو، ایک پر تضحکون اور ہنستے ہو، نیچے لکھا استحسان مذاقن ہنستے ہو، ولا تبکون، نمبر تین، روتے نہیں ہو خوف عذاب سے۔ ایک اور چھوٹا سا بالکل سامنے لکھا ہوا ہے جملہ، لے سمائے وعدے ہی وائی دہی، ڈراوے سن کر، وعدے سن کر روتے نہیں ہو، تم سامے دون، نمبر چار، اور تم غافل ہونے والے ہو، سامے دون غافل ہونے والے ہو، ایک معنی، دوسرا معنی سامے دون، راگ کرنے والے ہو، راگ کرنے والے ہو۔ ان اکرمتا ابن عباس رضی اللہ تعالی، حول غنا، راگ کرنے والے ہو، راگ راگنیاں کرتے ہو، قرآن سن کر روتے نہیں ہو۔ فسجدوا للہ وابدوا، فسجدوا، اصول فوز اول، خلاصہ سورت، فسجدوا للہ، پس سجدہ کرو صرف اللہ کریم کا۔ عبارت لکھی ہوئی اخلصوا، اخلصوا وحدوا، اللہ کے لیے عبادت خالص کرو، اللہ ہی کو اکیلا مانو سجدے کے اندر، سجدہ صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ وعبدوا، اور عبادت کرو صرف اسی اللہ کی، دون غیر ہی، اللہ کریم کے بغیر دوسروں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس پر ایک فائدہ لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹا چھوٹا سا خلاصہ ہے سورت، یہ فس جدو کا عنوان ہے، اس نے ادھر جا کر لکھ دیا، اور ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لا تسجدوا للاسنام، او چھوٹا چھوٹا مولانا، لا تسجدوا للاسنام، نہ سجدہ کرو تم بتوں کا، ولا تعبدوا، اور ان کی عبادت بھی نہ کرو، صرف اللہ ہی کا سجدہ کرو۔ سورۃ النمل، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله سورة النمل صفحہ 558 خطوط کہہ رہا ہے میں نے ملکہ بلقیس کو پایا اور اس کی قوم کو پایا سجدہ کرتے ہیں سورج اللہ کو چھوڑ کر فزین لہم الشیطان اعمالہم خوبصورت کر دکھائے ان کو شیطان ان کے شرکیا اعمال کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں فصدہم عن السبیل شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے فہم لا یہتدون سیدھے راستے پر نہیں چل رہے اللہ یسجدو للہ اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے جو نکالتا ہے الخبا پوشیدہ چیزیں آسمان میں پوشیدہ ہیں زمین میں پوشیدہ ہیں نکالنے والا اللہ جو کوئی تم چھپاتے ہو سیر کرتے ہو جاننے والا اللہ تو اللہ لا الہ الا ہو سجدے کے لئے دوسرے پھر کیسے بن گئے ہمارے ملک پاکستان میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے ان کا افتاح کے اندر بہت بڑا مقام ہے تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان ان کے جو استاذ محترم تھے ان کا نام تھا مفتی عزیز الرحمان صاحب یہ دار دیوبند کے پہلے مفتی تھے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹا تو میرے ذہن کے اندر یہ آیت آ گئی لیس للانسان الا ما سعى انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرے تو میرے ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا ہوا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرے تو اس آیت سے تو ایصال ثواب کا انکار ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو نہیں مل سکتا انسان کو فائدہ اس کا ملے گا جس کی وہ ماں سا خود کوشش کرے فرماتے ہیں بس کچھ دیر تو میں سوچتا رہا بستر پر میں پہلو تبدیل کرتا رہا لیکن بے چین ہو گیا اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس آیت کو سمجھے بغیر مجھے موت آ گئی تو حشر کے میدان میں میرا کیا بنے گا ان کی سوچ بھی دیکھو اور ہماری سوچ بھی دیکھو اگر میں نے اس آیت کو سمجھا ہوا نہ ہوا اور اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا کہ تم نے اس آیت کو سمجھا نہیں تھا پھر فرماتے ہیں میں بستر سے اٹھا اور گنگوہ روانہ ہو گیا گنگوہ کا فاصلہ دیوبند سے 16 میل بنتا تھا پختہ 16 میل پرانے کلومیٹر بناؤ تو زیادہ بنتے ہیں 30 کلومیٹر 25 کلومیٹر فرماتے ہیں جنگل پر خطر علاقہ سنسان بیابان چلتے چلتے چلتے چلتے ساری رات مجھے پیدل چلتے گزر گئی جب میں گنگوہ کے اندر حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچا تو تہجد کی نماز کا وقت تھا حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب گنگوہ میں پہنچا تہجد کا وقت تھا اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ اس وقت لوٹا ہاتھ میں تھا اور تہجد کے نوافل ادا کرنے کے لیے وضو کر رہے تھے السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب آپ کہاں سے آ رہے ہو یہ دیوبند سے آ رہا ہوں اس وقت یہ حضرت کے الفاظ ہیں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا اس وقت کیسے آنا ہوا یہ لفظ ہیں آدمی اب تہجد کا وقت ہے پرانا دور ہو 16 میل کا فاصلہ ہو پرانے 16 میل اور بندہ جنگل بیابان کا سفر کر کے تنے تنہا اور پیدل سفر کر کے پہنچے لازمی بات ہے حضرت نے تو حیران ہونا تھا حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا مفتی صاحب آپ اس وقت کیسے آنا ہوا لوٹا ہاتھ میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ وضو فرما رہے ہیں تو مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ورنہ بزرگوں کا نام ہے تو رحمت اللہ علیہ کہنا ہے ہم غیر مقلد نہیں ہیں کہ بزرگوں کے گستاخ اور بے ادب ہوں ہم بے حیا نہیں ہیں بزرگوں کا نام ہے رحمت اللہ علیہ صحابہ کا نام ہے رضوان اللہ تعالی مجمعین رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء علیہ السلام کا نام ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بے ادب نہ بنو، گساخ نہ بنو، ہم بے ادب نہیں، ہم باادب ہیں. انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے بات آئے گی کہ پچھلے وہ بھی ایماندار کامیاب ہیں جو پہلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ پچھلے لوگ پہلوں پر لان تان کریں گے، جیسے آج کل غیر مقلد کر رہے ہیں نام نہاد اہل حدیث. حضرت گوئی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا اس وقت؟ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت میں بستر پر لیٹا تو میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی، لیس للانسان الا ما سعا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرے. اس کا مطلب ہے کہ اگر دوسرا بندہ نیک عمل کرے تو انسان کو فائدہ اس کا نہیں ہوگا، اگر وہ نیک عمل کا ثواب دینا چاہے فائدہ تو تب ہوگا کہ خود کوشش کرے. فرماتے ہیں قربان جاؤں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پر، انہوں نے فرمایا مفتی صاحب اس آیت میں سائی ایمانی مراد ہے اور جو حدیث میں آیا ہے وہ سائی عملی مراد ہے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، السلام علیکم، کیا بات؟ حضرت میں واپس جا رہا ہوں، اے مجھے سمجھ آ گئی ہے. مولانا اس لیے آپ کے پاس یہ جملہ لکھا ہوا بھی ہے، ذرا غور سے اس کو دیکھو، الیس للانسان الا ما سعا، انسان کے لیے نہیں ہے مگر صرف وہی جو وہ کوشش کرے. کس کے بارے میں؟ آپ پڑھتے نہیں ہیں، یاد کیا کرو گے، آگے بیان کیا کرو گے؟ بس آپ کی مہربانی. الا ما سعا، ایمان کے بارے میں، انسان نے اپنے ایمان کے لیے جو کوشش کی ہے ہر انسان کا ایمان اس کو خود فائدہ دے گا، ایک بندے کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا. نوح علیہ السلام کے ایمان نے ان کے بیٹے کنان کو فائدہ نہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کے ایمان نے ان کے باپ آزر کو فائدہ نہ دیا، آمنہ کے لال کے ایمان نے ان کے چچا ابو طالب کو فائدہ نہ دیا. ہر بندے کے، ہر انسان، ہر بندے کا ایمان اس کو خود فائدہ دے گا، ایک بندے کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں دے سکتا. آیت کے اندر سائی ایمانی مراد ہے، ایک بات. دوسری بات، میں حاشیہ پڑھتا ہوں، آپ کے حاشیے کے اندر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے، سیٹ آپ نے خود کرنا ہے. میں نے اس کا ایک حاشیہ آپ کو خود لکھوایا ہے کہ اس سے مراد سائی ایمانی ہے. اگر دوستوں نے حاشیہ لکھا تھا تو وہ آپ دیکھ لیں، بات سمجھ آ جائے گی. الیس للانسان الا ما سعا، اس سے مراد سائی ایمانی ہے، ایک ایماندار انسان کے ایمان کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہو سکتا. یہ جملہ میں نے لکھوایا. ایک اور حاشیہ میں نے لکھوایا تھا، الیس للانسان، للانسان میں لام تملیک کا ہے، یعنی اپنی سائی کا انسان خود مالک ہے. میں نے نوافل پڑھے رانا صاحب، میں خود مالک ہوں. میں نے عمرہ کیا، میں خود مالک ہوں. میں نے صدقہ خیرات دیا، میں خود مالک ہوں. لام تملیک کا ہے، دوسرے کی صحیح کا بندہ مالک نہیں. نمازیں دوسرا بندہ پڑھے اور مالک نمازوں کا میں بن جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. انسان اپنی کوشش کا مالک ہے. آگے دیکھو، اگر اپنی چیز کسی کو ہیبہ کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے، اس میں کسی کا کیا اعتراض ہے؟ میں نے اپنی عبادت دوسرے کو ہیبہ کر دی، مالک جو میں تھا نوافل کا ثواب دوسرے کو دے دیا، میں عمرے کا مالک خود تھا ثواب دوسرے کو دے دیا. لام تملیک کا ہے، یعنی اپنی کوشش کا انسان خود مالک ہے. میرے اعمال کے مالک آپ نہیں ہیں، آپ کی نیکیوں کا مالک میں نہیں ہوں. مالک بننے کے بعد اگر بندہ دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ایک تیسرا قول بھی میں نے آپ کو بڑا پیارا لکھوایا تھا، الیس للانسان الا ما سعا پر آباؤ اجداد کے عمل پر ناز نہ کرو. ہمارے آباؤ اجداد نے اعمال کیے تھے، ہمیں کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، ہم بھی بخشے بخشے ہیں. فرمایا نہیں نہیں، ہر بندے کی محنت اور کوشش اس کے لیے ہے. گویا کہ اللہ کریم اس عقیدے کی تردید کرنا چاہتا ہے، خیال کرنا، اس عقیدے کی تردید کرنا چاہتا ہے جو کہتے تھے آباؤ اجداد چونکہ نیک تھے ہم بھی بخشے جائیں گے. فرمایا یہ عقیدہ چھوڑ دو، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تم بھی عمل کر کے دکھاؤ. اصل اس عقیدے کی تردید کرنے کے لیے یہ کلام لایا گیا. یہ تین باتیں تو میں نے لکھوائیں، اب جو قرآن پاک پر حاشیہ اس کو پڑھیں. حاشیہ میں ہم نے کچھ تصحیح وغیرہ کرنی ہے، میں پڑھتا ہوں۔ اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی دعا بھی دوسرے کو کافی نہیں، اگر محنت کوشش انسان کی اپنے لیے ہے پھر دعا کا کیا فائدہ، انسان کی دعا بھی دوسرے کو کافی نہیں۔ اس لیے حضرت سبحان اللہ بڑی پیاری بات کی، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ حکم ادیان سابقہ کا تھا، یہ حکم لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی خود کوشش کرے، یہ حکم ادیان سابقہ کا تھا، بعد میں حکم تبدیل ہو چکا۔ ٹھیک، ایک قول یہ بھی ابن عباس کا آ گیا، اس کا تعلق اس امت کے ساتھ نہیں ہے، پچھلے دینوں کے ساتھ اس کا تعلق۔ اور اگر ما سعى سے مراد ایمان لیا جائے جیسا کہ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے تو منسوخ بنانے کی ضرورت بھی نہیں، ایمان مراد ہو تو اس امت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ دعا و استغفار میں کسی کا نزاع نہیں، نزاع کا معنی جھگڑا، کیونکہ شاہد ہے، گواہ ہے، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، میرے پیغمبر آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے، آپ کی رحمت کی دعا ان کے لیے باعث سے سکون ہوگی۔ اور وقال فی مقام آخر، دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے ایک کی دعا دوسرے کو فائدہ دیتی ہے، نزاع اس میں ہے، نزاع کا معنی جھگڑا، نزاع اس میں ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کو ملتا ہے یا نہیں۔ یہاں نزا لکھا ہوا ہے، نزا کا معنی ہے موت کا وقت، اب جب آپ نے ٹھیک ہی نہیں کیا آگے بیان کیا کرو گے۔ نزا اس میں ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کو ملتا ہے یا نہیں۔ معتزلہ و شوافع منکر ہیں، علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ جو حدیث میں آتا ہے، علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ جو حدیث میں آتا ہے، اس کے آگے عبارت نہیں لکھی ہوئی، جو حدیث میں آتا ہے، جو حدیث میں آتا ہے دوسرے کی طرف سے غلام آزاد کرنا، تو اس کا مطلب ہی ہے، یوں عبارت ہے، حدیث میں آتا ہے دوسرے کی طرف سے غلام آزاد کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی طرف سے غلام آزاد کر کے اس کے لیے دعا کرنا۔ درمیان میں پانچ چھ الفاظ نہیں لکھے ہوئے عبارت کے، عبادت مالیہ میں ثواب بخشنے کو سب جیسے سمجھتے ہیں جیسا کہ احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے، البتہ قرات کا ثواب بخشنا صرف احناف نے جائز لکھا ہے، اور اس کے ثبوت میں صاحب فتح القدیر نے چند احادیث پیش کی ہیں، لیکن شوافع حضرات اس کو جائز نہیں مانتے۔ باقی قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ زَرَعَ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا هَٰذَا لِلَّهِ بِذَنبِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر اللہ کو حاجت روا سمجھ کر ان کے لیے حصے کرتے تھے، یہ سری شرک ہے، اور ایصال ثواب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور ایصال ثواب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، جملہ یوں مکمل ہے۔ عثمان صفا ٹھپو، حضرت کو تکلیف نہ دیو، انہوں نے جملہ پورا کیا، اور ایصال ثواب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔